istiyorum demesi ne kadar kolay. Gel de sen bu duyguyu ağlayana sor. Terk edilmek korkusu ne kadar yaban. Gel de sen bu korkuyu yaşayana sor. Terk edilmek korkusu ne kadar yaban. Gel de sen bu korkuyu yaşayana sor. Yorgunum sonu gelmeyen aşklardan, yapılan hatalardan yorgunum. Gururumla savaşmaktan yorgunum. Mantığımla yarışmaktan yorgunum. Yorgunum sonu gelmeyen aşklardan, yapılan hatalardan yorgunum. Gururumla savaşmaktan yorgunum. Mantığımla yarışmaktan yorgunum. Ne kadar kolay. Gel de sen bu duyguyu ağlayana sor. Terk edilmek korkusu ne kadar yaban. Gel de sen bu korkuyu yaşayana sor. Terk edilmek korkusu ne kadar yaban. Gel de sen bu korkuyu yaşayana sor. Yorgunum sonu gelmeyen aşklardan, yapılan hatalardan yorgunum. Gururumla savaşmaktan yorgunum. Mantığımla yarışmaktan yorgunum. Yorgunum sonu gelmeyen aşklardan, yapılan hatalardan yorgunum. Gururumla savaşmaktan yorgunum. Mantığımla yarışmaktan yorgunum.